والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم. آمين يا رب. قلنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا وصل سني برام سبحانه وتعالى جلد سني إلينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نيومي نيانا الصحابة كيف كو خامنا جانا في سين يوم بكره بس بنت يوم يالا بوريت ني فيجا. ابتداء من هذا اللقاء دالي بي كو خامنا بان مولو كي اي داو يو خامنتيني نيم لا ني تودي داو في السنغال نيم نيوكو امال نيو خينا نيبو ني اشياسيون بو خامنا دا نين جوخا جودولن فاي ديمي واخ مو انهم فديه امنوا بربهم الجنة يا محمد يا جمس البر سبحانه وتعالى يفك في القرآن برم بدل الذكر أي بر مبوك كبير يا إمام اللي تبدأ دعوة يوم يدعي جل دعوة لكم منك سنيته جم برم سبحانه وتعالى لوقنا النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد يوم يلا وتكبت خلقه يوم أكب كل جم ولا كل طف. إذا نحن نقول إن بني بكر في نصف يهودي بسم الله عليه وسلم ذاك الذي فاو يهودي من جد دعوة. بين يهودي بسم الله عليه وسلم ذاك يوم حديث من لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان في جميع الأمدمات لذل لميين بكر ميين أي بكر. نعم نحن لنقول إن بني بكر ما يخمد لبرمي بأم جمع لبرمي سبحانه وتعالى. لو بكر الذي يقول سيجري جمع بكر الذي جد دعوة أنا موت ci lolu da ñu bëgg ñu fatali ko moy né conférence bi xawma ndax oustad jot na xibaar ko la dét ñom ko amalé ci yoonu lolu ñu tuddé workshop param ci yoonu internet bi fa lañu am xalaat ba jé ci ay bamu ci li yo xamni ñu nekkon na ñom fofu di fatali na ñom ci lolu ñu ko dénn ay fekk na ñu dund ci ñom am na ay mbir ñu créé ngir yaqul islam waye ñi am xel ci l'islam dañuy fexé tourner lolu mu doon madway bo xamne dañ koy jëfëlé ko gën l'islam ñu ñaan yalla mo daal ñuy defal tawfiq ci li nga xamne mom lañuy dëgg inshallah comme ni leen ko waxe won programme bi bi ci jitu fi koy def moy suñu oustad suñu cheikh oustad seydou li tam bi mu ngi wax ci yowal xiyam mu doon lo xamne bu nekk ci wara baye xel parce que bu ko nit ci wajalul aduna du ko préparer benen tam bi mom moy ñew inshallah ginnaw tam sal da fay wax ci walu tuk manam ginnaw ñu xame yowul xiyam ak doy war gi mu doon ak preparation bi nit ki wara préparer ñu indi la tam bi lay waxal ci tuk ngeen ko tuk delu ci borom subhanahu wa ta'ala bala lolu dina dikkal liñu jëk def moy dañuy jox suñu mbokk muhammad alamin inshallah mu jàngal ñu leen ci alquran tuti rek inshallah comme waxtu bi def ñu tank ginnaw bi ñu daal di jox oustad inshallah mu dugal ñu ci dasu ñan yalla mo defal ci tawfiq defal ci ak germande a'udhu billahi minash shaytanir rajim fa idha nufikha fis-suri nafkhatun wahida wa humilatil ardu إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ inshallah xam naa mubasharatan dañuy dugg ci thème bi comme waxtu bi daf ñu yett ñaan yàlla mu yombal ustaz ñoo nit mu yombal ñu jëriñu ci li nga xam ne moom lay wax ustaz. Alhamdulilah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام غيناو بو نتامبالي سي سونو تور بوروم مغي نيانال سوني يونت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسل كو غيناو لولو مبوكي نوغي فاسيني اندك يين سي بن جامو يالا da moy fatali comme niko sunu borom subhanahu wa ta'ala sante fa zakkir in nafa'ati dhikra sayazakkaru man yakhsha fatali bi nak day nek ci xew xew bo xamne mo ngi sunu kanam moy al qiyamah moy bis pench bisub taxaway mu nek lo xamne lu jara fatali la ci waxtu wi nu nek ndax xol yi woy meuna toyat jikko yi yaq yi meuna defaru wat ñi doon nelaw wara yew ñi sagganon defaru wat ab julit jamono bu nek sepp beutum ci yawmal qiyam daf koy jeriñ bay xam ngeen ne yawmal qiyam du ñew ludul kenn du fa dem ludul de am moy li waji wax yenn saay so ne nit ñi yalla ngeen dug aljana ñepp ne amin mais bo ne yalla ngeen de ñëpp na tek fénu bëgg dem nak liñ fay yobbu moy dé mom dé gogou nak du gatché victoire la ci ku sankul dundum parce que ñëpp ñokoy def lepp koy def sunu borom jalla jalaluhu mo wax ci qur'an joxogn ki gën ci nit ñi muy muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yalla duut ko baram ne ko innaka mayit wa innahum mayitun yawmi matan yoni la ci jaam ñi ma ngi lay bayyi lo xel ne yow bes dana ñew nga faatu waye ñoom ñi tamit bes nga ñew ñu faatu borom bi waxat ko batay ne pour nu xamne de du tiaxan deug la borom bi nenu ayna ma takunu yudrikumul maut fu ngeen meuna nek de dina len fa fek fo meuna nek amul laqatu kay amul muccu kay amul kulay yir amul kulay ar innahul maut mom de la yakhafu jabbaran ragalul ponkal lu ponkal bobu nek sanguinaire lumu am doole lumu tak ci ay ndomba tak yu koy ar day ragalu waye wala yarhamu saghira yeremul lir yeremul ken day amul kumu yerem duñu ne ki lir la mu ngi juddou tay dudé amul kumu wek amul kumu respecté day amul sentiment madame sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam la yalla na da ngay dé mu dé ñun ñëpp ñu dégguko borom xam xam mi netali sax ni mu faato yalla wax nu ne nu nit fu nu nek di ngeen dé ayna ma takunu yudrikumul maut fu ngeen nek dé dina len fa fek yalla mu ne walaw kuntum fi burujim musayyada même bu ngeen nekkon ci ay tata yu ñu protéger dala neena malakal mooti dina fa dugg lu xar ci len ray len pour ngeen dajé ak man mbokk julit yi comme xamnañu dañuy dé yalla waxat ci ñettelu aya bi nenu kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafs borom bi neena kep ko am bakkan rek di nga faatu amna ben borom xam xam bu don def ben waxtan ba waxtan bi neex mune gaay man de xamna lo xamne kuko def do de xamna lo xamne kuko def do de gaay ne ko lol lan la tammi xara dafa amul concentration yeen rek lay xara su ngeen pare ñu continuer parce que waxtaan bi mënul and ak leneen xel du japp ñaar ma ja'ala Allahu li rajulin mbok yi ñu fexé ñu xaar touti bañu paré mo gën quoi ñu concentré wu ci li buñu paré après yenen ni du passé suñu borom daf ñuy xamal ni fokk da na dajé ak mom mbok yi fi ñu tok ni buñu no waxon fi ak takusan da nañ dajé ak président de la république da nañ préparer wala duñ préparer di nga gis ci ñun ku né no il faut ma ñibi kër ga pourquoi mais ni lay demé non pourtant doomu adam wala Macky Sall président de la république nga préparer dajé ak mom oh koku dafa touti instant yi bu la won da ngay dajé ak Hollande légui sa téléphone sonné ñu né la boyen bi mu ngi lay xaar aéroport est ce que ni ngay demé oh abama bu né wanté da ngay dajé ak mom fofu ngay réri tan préparation ngay paré té ñu ñu ndaw lañ ñi ay yéfer lañ ñan ñi duñ ay julit nga wara dajé jéek yalla nga wara dajé jéek yalla dafa am kenn ci tabi'ini su guddi joté du nelaw day julli rek guddi ñu ne ko waaw yow lutax do teud guddi né damay bañ malakal mo ci bettu ñoo di ma jël ci fekk ma ngi nelaw kon dé nit daf koy wajal ab julit da fay préparer dé préparer dé nak du doolé du alal du tedd nelaw du ay yere du tar ndax yalla neena kullu nafsin za'iqatul maut malaka yi biñu déggé aya bi dañu zibilé ko asaman ni ñun dundé ñu ne len lutax ñu ne lasna anfusan wa innamā naḥnu arwāhum muqaddasa ñun duñu ay bakkan ñun ay ruu lañ té yalla neena borom bakkani ñoy dé borom bakkani ñoy dé ñun duñu ay bakkan yalla né kullu man 'alayha fān ku dëkke suuf rek bis dina ñëw nga jeex ñu laccé ké do wuyu ñu wolo do wuyu ñu wote ñëpp ñëw yow do ñëw parce que jogé nga fu bala tay né wala kon ñun amna yaqeen né ñun dul dé ñu né len lutax ñu né lasna sukanul ard wa innamā naḥnu sukanus samā ñun dëkku ñu suuf asaman lañ dëkk yalla mu ne kullu shay'in hālikun illā wajhah kul yalla rek di nga dé bobu la malaaka yi am yaqeen né ñom danañ dé waye dé gogou dafa laaj waaj dafa laaj préparer nek ci li neex yalla ba jour bu mu ñëwé suñ la yéné dila yobbu da ngay bok ci neew yoyu naan qaddimuni qaddimuni yobulen ma yobulen ma nga baña bok ci ñinga xamne buñ leen yone dañ nan ya waylata anna tazhabu nabi way fu ngeen ma jëme lélé ñu yénu ay neew neew yu xu yakamte dajé ak seen borom waye mbokk yi lélé ñu yénu nit muy sisu nit ñi sax lañ koy wax nit ñi dañ koy wax muy neew bi tay dafa dis nit ñi dañu mujj sax yok pour ñu mën ko yob yalla ñu ci yalla musal li waral lolu moy nek ci aduna xamolu la fi indi ñu bari ci ñun tay aduna nax na len chaqan yi duggu na len foy ba ñu japp ne aduna mom lek ak nana toilette tok sañ sek jagar jagari cappi cappi muy len fi indi lek nan dajalay jal fatte jalla jalaluhu dina ñew jël len ñu yobul len jall len ñew tas jali ñi jalon jale len ñi dañuy fatte yenenti bi alayhi salatu wassalam neena akthiru zikra hadimil lazat way way beril len lu ngeen di fateliku de way akthiru la wax beril len way way de len ko waxtane way ci sen penci waye gis nga nit ñi tay ci bañ dé ci baña déglu mbirum yowmal qiyam ci barab déglu mbir mu jëm ci yalla so len ci way sax du ñew ak ñew nga fekk nit muy déglu radio bo xamné dañ mbirum yalla mbirum dé mbirum yowmal qiyam lay wax té dulit bi sa déglu lolu du défaru est ce lolu mo lay défar lolu mo lay bayyi lo xel né yow mi bisa nga ñew li lepp di nga ko fi tek wuy ji yalla wa nahnu naqtaribu min al ajal al maktub wal maw'id al madrub khutwa fi ithr al khutwa bis bu nek ñuy gëna jégé rendez-vous bi ñu yalla wax bis bu nek ñuy jégé mbokk yi yeen ñi ci nek élève di jang tambalé won 6e bi nga duggé 6e di jang après ak bu nek yaangi jégué classe d'examen wala ba bis bi ñu néla examen bi tay la nga réussir ndax paré nga duggat yenen classe pour jégué wat examen ah chaque jour rek mbokk yi ñu ngi jégué yowmal qiyam ñu ngi jégué dé sa yu xéer yaangi jégué dé waye ci jégué bobu ñuy xéer di jégué dé ci lañuy gëna faté dé wal wa'dul maut madrub bes bu nek ñu xey rendez-vous bi ñu yalla wax nga xamne mu ngi ni suñu kanam mu nta ñak mo ngi ni waye xolal tank ak tank jego ak jego ñu ngi jégué suñu borom ne qul innal maut allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum degi ngeen di daw mu ñu leen recc kenn ci ñun mënta recc suma turduna ila alimil ghaib wa shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun aina ma takunu yudrikumul maut fu ngeen meuna nek rek de na len fa fek ken ci ñul du recc amna ben way bu doon daw de ci jamono suleyman malakal muti wacc war ko reey end la waji wara de malakal maut wacc baytul maqdis jerusalem digeunte end ak jerusalem ñaata kilometre la distance bi ñaata la waji ñew fekk ci wara de end mu ko fekk ci suleyman mu tok malakal mauti lolo ko tital mu xulli waji beut waw ki man ko wara fekk end legi ray ko ma fekk ko fi bi mu xulle waji beut waji tit dan ne suleyman waxal ngelaw li mu yobuma end ki ñemewuma ko suleyman ne ngelaw li yobul waji end ngelaw li ne sax waji ne ko ciat end mu fekk malakal mauti taxaw mu ne ko waw bi yow la fekkone fele legi mu ne waw mu ne me yow la don daw Allahu akbar yow la don daw mu ne ko lutax mu ne ko deug ma xulli sey beut mu ti mu ne ko xam nga lutax ma xulli le beut ndax waruma la won fekk waxtu wo fofu fi la la waron fekk pour ray la motax bima la fa fekke mu ti xulli le beut payo lu lu findi mune bing ma xulle ba dama ne suleyman ki ñemewumako waxal ngelaw li mu yobuma end mune ko xolal tardé wo ben seconde waxtu wi nga waron dé mo jot ni rek xëccu ru bi mu dé kon kenn muñ ta daw dé lé la nga dé kenn ku préparer sénégal dé day tukki dem 3 jours ñu wala né la dé na parce que fofu la waron dé mbokk yi sun borom subhanahu wa ta'ala kattanam ak dolem ji mu tek ci nit ba nit du recc yalla moy de amul biro boy deglu lu ñu ne sipir mi nañ de lu nek aduna bi amna fi waye de nga ñu ne amna garab go xamni ko nan du de waye lima wax sank moy comme xam nañ dañi de nañu combine beure bi wal maut musiba rahib de musiba bu ragal lu la dé du lu ndaw dé musiba la motax yalla tudé ko musiba wayé lu ragal lu la té li ñew ginnaw dé nak mo gëna ragal mbokk yi musiba bi gëna reuy ci aduna moy dé musiba bi gëna reuy ci aduna moy dé suñu dé ci aduna jeexna amul leneen wayé al-akhirah li fa gëna tuuti moy dé ci musiba li fa gëna tuuti moy dé musibay al-akhirah mu ngi tambalé dé musibay aduna mu ngi yam dé fi nek ni nit buñ ko jappon fi diko metital diko doori jaasi wala ñukoy jam wala ñukoy door ay bal bu dé après jeexna buñ jappon xar ray ko après ñukoy fess est ce da koy yeb suñ koy sam diko gor nga deg ñu nan gor len ko daf len dag len sam len est ce daf koy yek est ce que musiba mu ngi yem ci aduna de waye al-akhirah musiba bu fi gëna tuuti nga xamne falat musiba di tambalé moy de motax bu nit ñi nek safara bu ñu laké ba sonu da ngay deg ñu ne ey yalla reynu man nañu de est ce que dañ yaakar ne comme niñ nekké ci aduna biñu déwé dañoo noppalu motax ñu né ñoom wa safara yalla reynu pour nous dé noppalu fekk xamuñu né safara al-akhirah dé amatul fof mbokk julit yi ayna al-istidad li yawmil mi'ad kenn ku nekk ci ñun tok ci salle bi di dig kaddu gi lan moy sa préparation ci bisub yawmal qiyam lan nga ko préparer ben way fek na yonent bi tok ne ko mata sa ya rasul allah yonent kany la bis penj ne ko loko prepare ndeke ah lu ñuy wajal la do tok rek teud di nelaw do teud rek ya fus ya tiaral wala nek say business nek ci sa lu neex ba de ne la kras nga bok ci ñooñu naan yow yalla baye mama julli bayima ma wor bayima fekk c'est trop tard le médecin après la mort dara du xew ikhwat al iman laqad dana ar rahil la khas bi jege sina retour bi jégué sina voyage bi ñu ñëw suñu retour jégué sina ku dem voyage nak dara dessaludul ay fan lañ la limal né la da ngay retourner ah koku lu muy def ndaysan lu nekk dina ci dugg pour préparer pour am lu mu yobalé suñu retour jégué sina waye la hasbi mo ngi suñu kanam fama balul ghafilin ñun ñi saggan ñun ñi nga xamne aduna mo nu jay ñun ñi bakantere top yalla ñun ñi banex top ci suñu xef lan moy suñu preparation innama tu'aduna laat tawama antum bimu'jizin borom bi neena giñ na ci sama magay lima len wax deug la te kenn ci yeen duma raw adina bimu commencé ak legi ndax ber deg ngeen ben nit quelque part ci aduna bi ben ruq ñu deg ngeen ki yalla da ko fatte ki deew ki dudde yalla da ko fatte deg ngeen lool biñu juddo ba legi ndax mas nañ deg ci kenn ben pa ci suñu koñ wala ci suñu kër wala ci dekk yi ñu ne non koku yalla daf ko fatte koku dudde pourtant lélé nga dëkk ci kër gi ñu faté la ñu dé wala lélé nga dëkk ci kër gi ñu faté la ndéki wala lélé ñuy joxé dara ñu faté la wala mbokki fan ngeen dégg ci aduna bi ku dé tepp motax yalla mu né innama tu'aduna la'at lima leen wax lima leen dig dëgg la té mo ngi ni di ñëw ci seen kanam té ma ngi leen di yëgal né wa ma antum bi mu'jizin kenn ci yeen mënuma raw fokk bis ñëw ay malaaka gane sa la lenn dong lañ soxla ci yow sa ruu fa kayfa alxaal iza nazala dayf ma lahu qiran illa al arwaax ay waay lan mooy pexe lan mooy xalaat lan mooy wax bis bu la boo amee gan nga daw ne da ngay rey xar mu ne la non man duma lekk nga indi boisson mu ne la duma naan nga indi fruit mu ne la non aajo wu moko lo ne xaar may indi mu ne la soxla nga ne ko yow lo soxla mu ne sa ruu gi rek la soxla dan gogu moy malakal maut nuridu an an nazhaba sawiyan ila rihla linara maza sayahdusu lana ba'da al maut dañu bëgg ñun ak yeen ñi ci salle bi tok di deglu nu and ak yeen ben voyage bo xamne al akhirah lañuy dem ñu xol lu fay xew awal marhala satakunu zihab bik ila marsal al maut ñu ñëm nañ and voyage suñu premier arrêt bi ñuy jëlé auto bi wala bi ñuy jëlé car wala bi ñuy jëlé avion bi dem day nekk morgue bu ñuy sangé doomu adam buy faatu yalla da koy yonne cortège malaika ñom la yalla di giñ ci wan nazi'ati gharqa suñ ñe wër ko ku bax la ku bon la ñu wax ak mom ñom malaika yi ci lim doon lek ci lim doon naan ci lim doon dox ci lim doon wax ci lim doon yëngatu su dé ku baax la fu ñuy mujjé ak ñoom ñoom malaaka yooyu nga xam ne firdaws lañ jóge indaale ay musuwaar ay sarvet yu baax yu set yu xeeñ teg ko ci bakkanam ne ko xoolal sa place ci aljanna daa di xëcc bakkan ba yenent bi nee na da ngay gis bët yi di topp ruu bi ruu googu noonu lañ koy laxase ci sarvel yooyu mu daal di naaw jëm malaul aala di nuyu ji borom bi tabaraka wa taala su deme ba yegg asamaan fa yàlla nekk su yéeg première asamaan yi asamaan yi dañuy xeeñ neex malaaka yi ne waaw ku moom ruu bi ruu gu xeeñ gu teey gu neex gi ku ko moom ñu ne diw doomu diw doomu diw moo faatu tey moom la ruwam yéeg nii jëm ci borom bi non lañuy ubbi asamaani bam egg ci yàlla. Yàlla ne malaaka yi jël leen sama ruu jaam bi ngeen dencal ma ko illayin, moo tax ngeen dégg yàlla mu ne innal abrara fi illayin. Ñu jël ruu boobu denc ko, yàlla nee na bu ñuy sang yaram bi ci suuf delloo leen ko ruu bi fekkee sang bi. Ku ñuy sang ci ñun bis bu yàlla dogalee nga génn àdduna na nga yëg ne sa ruu day taxaw di fekke ñuy sang yaram bi, parce que ñaari dund la, dund àdduna bakkan moo jiite, dund alaxira ruu mooy jiite. Alaxira ñoom la yàlla di lënkale ñoom ñaar, benn dund bokku ci sa morom. Su fekkee waa ji safaan la woon, munafiq awil kafir, yéefér la woon, nafiq la du woon, julit saay-saay la woon, malaaka yi sànq bi ñuy jël si mbokk julit bu baax bii fan lañ jógee? Firdaws. Tey malaaka yi si giin la ñuy jógee, ndax kii dee ku bon la. Bi ñuy ñëw sànq di jël si ku baax gi lu ñu indaale woon? Ay musuwaar, ay sarwet. Kii ay keppukaay la ñuy indaale, yu mel ne keppukaay yi tëgg yi di defaree jaaro yi di ko dugal ci safara si. Suñ ñëwee fekk waa ji fi mu war a faatoo, buñ ñëwee taxaw ci bopp bi ruu bi day daw dem ci tànk yi. Suñ ñëwee ci tànk yi ruu bi dem dew ci ndigg yi, maanaam ruu bi day circulé parce que du bugg taxaw parce que xam na lu xew. Ñoom duñu sonn, dañuy jékki-jékki jël weñ googu rek jam ci yaram bi daal di xëcc. Yàlla ne wan naziaati xarqa, giñ naa ci malaaka yi nga xam ne ñooy buddi ruuxu kàccoor yi. Luy xew après, dañuy laxas ruu boobu, ruu bu bon bu xasaw boobu ci sagar yooyu, ay sagar yoo xamante ne nettali leen ko, wax leen ko, day diis. Suñ ne dañuy koy yóbbu asamaan ndax xasawaay bi asamaan yi day tëju. Yàlla mu ne yóbbu leen sama ruuxu jaam bi sànq. Lan la yàlla waxoon ci ruu bi? Ilayin. Yàlla ne na yóbbu leen ruu bi si jiin. Innal abrara la fi ilayin wa innal fujjara la fi sijjin. Waaye ngeen taxaw ba bu ñuy sàng yaram bi ruu bi fekkee ko. Loolu mooy xew-xew bi. Nit kaa ngi waaj a faatu, njaboot gaa ngi ko wër. Yàlla nettali nañu ci suratul qiyama kalla iza balagati taraqiya wa qila man raq. Waajaa ngi ne lastëd, ndaw si wala waaj, góor la wala jigéen, papa la wala yaay la, doom la wala, xëcc nañu ruugi ba ci buli gi. Yàlla ne malaaka yi nee leen tekk ma xool man la wala ñoom la. Nga dégg nit ñi ñu ngi naan man raq, kuy mocc. Ay waay, wooy leen kuy mocc. Ñu ne woowi leen docteur bi, mu ñëw def appareil yi teg, waaw, jël deret, xool bët, jël ay appareil teg ci dënn, xool tension bi, ñu xool lépp. Yàlla mu ne bu leen sonn, kii tëdd fii wa zanna annahu alfiraq, kii moom wër na ko ne day dee. Waaye yàlla moo koy téye pour xool ñu. Yàlla mu ne fa lawla iza balagat ilxulquuma wa antum hina izin tanzuruun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruun. Yàlla nee na bi ñu xëccee ruugi ba ci buli gi muy ngeen di yuuxu, naan woy di yuuxu. Yàlla mu ne boobu man maa leen ko gën a jege, waaye yéen boobu du ngeen ma gis. Maa leen ko gën a jege waaye boobu fekk gisuleen. Mbokk yi, kii ab ponkal la woon boo xam ne su daan lekk lu ko neex lay lekk, su daan sol lu ko neex lay sol, su daan war lu ko neex lay war, su doon dem fu ko neex lay dem. Tey moo ngi ni mënatul lekk yàpp. Li ñuy njëkk a def nit ñi li ñuy njëkk a def ci moom mooy wàcce leen ko lal bi suuf see ëpp yërmande, doo fekk mu koy dee ci suñu biir kër yi ñu teg la ci lal mook jamais. Moo sax boo feebaree ba kenn xamatul ñaaw na njort mat la bi la ñuy njëkk a wàcce teg la ci. Yére yi nga yoroon nangu nañ ko. Xam nga luñ lay solal, xam ngeen luñ lay solal, xam ngeen lu nuy solal bu nu yeggee foofu? Faari mbaam, wa ma adraka ma faari mbaam. Benn yére la ñuy, benn musóor la ñuy jël, benn musóor wala benn yére ñu bënn digg bi ñu dugal ci bopp bi ñu takk cat yi ndeysaan. Xam nga lu tax? Parce que yére yi bugguñu nga yàqu, bëggatuñu nga yàq lal bi. Yàq ban darab lan lay lalal ci mat la boobu? Ban darab? Ban darab bi gën a bon ci kër gi, bi nga xam ne kenn soxlaatu ko, moom la ñuy teg ci kaw mat la bi daal lay tëral. Mënatoo lekk yàpp? Ñu ne ruyal leen ko. Ay waaye nañ ko ruyal. La hawla wala quwwata illa billah. Ki lay ruyal bu ñëwee jël kudd gi di sol day am lu jàll am lu wadd mu fomb. Benn dem na, ñaar dem na, ñett dem na, wala quelque dem na, ñu daal di indi ndox comme ça pot bi mënatul dem. Kudd googu la ñuy tànkee ndox mi di la ko solal. Su ñemee ñetti kudd ñeent ñu fomp ñi koy nuyu si ñëw ñu ne mbaa lekk na, ñu ne alhamdulillah. Tey de mos na ñetti kudd ruy. Jabar ñëw bu dee góor la ne nijaay man la xàmme nga ma, yàlla nee na ma téye gémmiñ gi ronqo yi ñooy wat ronqoñ yi. Bu dee ko jigéen ki la jabar jëkkër yee ñëw ne ko diw man la xàmme nga ma, xale yaa ngi nii, mu ne nii xool ba di aj tourné salle bi gis xale yi taxaw, ñu ne ko yaay yaa ngi tane. Yàlla nee na dootul waxati puisque ruugaa ngi fii. Su nit eggee foofu ku ci mun dara. Woo nañ docteur bi munul dara, ñu woo sëriñ bi, woo imam bi, mu jàng falaxee ak naasi ayatul kursi tëfli. Yàlla mu ne wa zanna annahu alfiraq, kii tëdd fii wóor na ko ne day dee. Xam nga lu ñuy yëg? Waltaffati saaqu bissaaq, suñu yëkkatee loxo day daanu, ñu yëkkati tànk mu daanu. Yàlla mu ne ila rabbika yowma izinil masaaq, te yàlla rek. Waaye lan mooy mbetteel foofu ak luy problème? Su fekkente ne wala saddaqa wala salla walakin kadaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ñu ne ko awlaa laka fa aw. Su fekkee ne daawul sarax, daawul julli, da daan dem rek di tëpp di cappi cappi di bonde di def vaa et vient di tabarruj, yemul ci loolu. Waaye kazaba dafa weddi woon yàlla ak yonentam wone ginnaaw. Xam nga lu ko yàlla wax? Awla laka fa allo awla alku nga nag alku nga nag alku nga tey alku nga. Kon mbokk yi, Sufyanu Sawri rahimahullah dafa gunge néewu ñëbbu ko ba ci armeel yi bañu gas pax bi ba muy xóot ba ñuy waaj a dugal néew bi. Sufyan ne taxaw leen ñu taxaw mu ne mbokk yi waa ji tey bu dekki woon nan lay def? Gaa ñu ne ah dootul tarde julli de, dina woor de, dina saraxe, dina jàng alquran, dina def azkar, dina muur yaramam. Mu ne leen ndax kii tëdd fii mënatina loolu? Gaa ne mënatu ko de. Mu ne kon yéen ñi ko mën loolu bu mu leen raw? Wala fi nee nañ daw? Mbokk yi ñun ñii instant bi ñu toll ñun ñëpp am nañu ay tànk ngalawaay nañu daw. Nan wax li yàlla def ne fa firru, yàlla bi mu nee daw leen fan la wax ngeen jëm? Fa firru ilallah, daw leen jëm ci man. Yàlla waxul nan daw jëm ci àdduna, nañ daw jëm ci Samba, nañ daw daw. Fa firru ilallah, daw leen jëm ci yàlla. Ku bëgg egg ci yàlla da ngay daw. Gis nga actuellement nii fii ñu toll ci àdduna bi, ku bëgg a dem ci yàlla da ngay daw. Gis nga boo fi nekkee di yéex gars yi langaamu la aduna dina la langam banex bakkan dina la langam alal dina la langam njabot dina la langam kon yalla neena daw len ñew ci man fa firru ila allah waji fatuna mi ngi ci neeg bi lewone doomu adam amu solo man tay sama soxna fato ma ng mom ci kawlal bi nan lay def est ce dama koy sang ci kawlal bi teud côté mu teud côté bu beursat han kumay tontu damay dem yene ñu feug ñu ñew genné ko neeg bi anawa ilal morg su fekke ku jigen la jëkalam fatu gudd ñom ñaar rek ndex daf koy defar ba mu rafet ñom ñaar mu teud ni mu teud nu mi def xam nga ko goor ki sax sank amon na sago ndax mom dafa muñ dem fekk ku jigen ki mom day yuuxu beureungu nit ñi ñew mu ne yobulen mako jakaja xam nga ne mos ñu ne dedet bayiko nga fanan ak mom fi bu wërse mu ne man sax neeg bi dootuma fi fanan ca sal ba la jëm ñuyé xalé yi la ilaha illa allah la ilaha illa allah wallahi wallahi wallahi wallahi def ngeen 40 ans de mariage 50 ans 60 ans mudé bëgg tulo fanan ak mom ci kawlal bi pourtant mënon nga xaar ba fajar instant bi 3 heures du matin ñëpp ngi nelaw mënon nga muñ gëm yalla waye fan ngeen dégg jigen bu fanano ak neew fan mu lu mu guddi da nga yewi nit ñi ubbi ji morgu bi ana wa yow motax benn borom xam xam mu ne goor gu deg hayya ala sala hayya ala al fala ba nga baña wuy ci mu ne nga deg ko sax bëgg jog sa soxna daal lay tek loxo bébé papa tonton la ilaha illallah ba nga teud nga deg lolou mu neex ci yow lol te degon nga legi ñu na ya ala sala nga deg li mu neex ci yow lol nga teud ba ñew wuy ci bise nga ñew gis nga soxna soso téré won la dem mo yuuxu ba ñepp ñew mu ne yobul len ko nak legi ban bis la ne bis bo faato motax ku sa soxna téré julli ji fajar jak wala nga mu téré la dem jak tout temps bise nga ñew dina yuuxu ba ñepp ñew mu ne yobul len ko jakaja su boba nak buñ la yeno dila yobu jakaja bu nit faato ba ñu fekk ci kër gi ba laxas ko wacc ko lal bi diko duggal ci caisse gi da ngay dégg moom nit ki muy wax ak wa kër gi waaye wa kër gi duñ ko dégg ma nga naan ya abnaa'i ya man akhastum amwalana wa labistum siyabana wa sakantum diyarana la tal'abanna bikum ad-dunya kama la'ibat bina ay yeen sama njabot yeen samay soxna yeen ñi wara donnar sama alal yeen ñi wara dekké wat sama kër gi ngal la way bu len aduna jay ko man ni aduna fowé ma tay ma ngi ni di dem ñu laxas ko ci diko yobbu susi di wax ak mom ibnu adam خرجت من التراب وأت من التراب خرجت من التراب بلا ذنب وأت من التراب وكلك ذنوب أي دوم آدم يالا بيم لي بند دا بند سوف واتيا لا سي سوف لا لا جيل ديلو لا سي سوف واي بوبو داغا سيت ويتش امو بن بكار تاي ياغي جوغي وات تي كاو سوف ورا ديلو وات سي بير سوف ياغي فيس ديل اك بكار suñ ko yobé té ko ci morgu bi ñi ñëk ñëw ci mom lu ñuy def ndaysan futti ko lañuy def futti ana yéré yi nga doon titoro lepp lañuy futti bu dé goor nañu simi mbaxna bi tek ver yi ngang lo gemmiñ gi ñu né xol leen ndax takul won or ñu téggi tek tek jaaro yi tekki simi yéré yi simi tubey ji ludul dinañ la bayé ben serviette buñu mur sa dumbax ba ci oom pour ñu baña gis sa awra su fekke neew bi dafa wara fanan ñu tak gemmi ngi pour du ngang jël lu 10 tek ci bir bi tak ñaari loxo yi tak ñaari tanki dal koy sang bayiko ci morgue mu fanane non bu beurset su fekke kuñu wara yobbu legi legi la bu la waji defé lolou ba paré day wax ay nit teel len ma tanki ñu té mu leen am ñu té omi ñu té mu ne na am ñu nek ci ginnaw yëkëti mbag yi ñoñu yëkëti waji bëss biir bi ndax la fa doon préparer genn daadi genn la nga da xamne jamono bu mu daan genn ci yow da ngay wéet yow kessé tay xolal ñoñu bëss sa biir bi ndax loolu genn ñett nit juroomi nit tay ñoñu ni ci yow futti nañ la ba nga set indi ñetti ndox ndox bo am ordre de javel ak sabu ak ndox bo xamne dafa set wicc ak ndox bo xamne dafa am parfum wala mu am sidem ñetti ndox yoy lañ lay sangay jamono bi nga don ndox lo don sango yan gel nga don sango yan savon han yan tay nga don sang sa bop tay dañ lay sang budé jigen ju mesu won la wala ju tek greffage la ju xéssal lima waji nekkon Touba wax ne sak instant ñu indi ko xam dañ nan gaaw len frimesi mune ñu gaaw fri gaaw len teggi greffage bi ñu lañ sa dag mune waye xéssal bi mom moma jaaxal xawmu nuñ koy dindé te yonent bi neena yubas kullu abdin ala ma mata alay ku nekk ni nga déwé non ngay déké greffage ak bop neen bek dangal bek paccal bi boko déwalé mom ngay déké yowmal qiyam sik nekk amu ci nonu nga déwé nonu ngay déké yonent moko wax sallallahu alaihi ni nga dé non ngay déké ci yalla bu lé jigen na ñu gaaw daal di koy firi firi bob bi su fekke letti jarna firi ñu letté kawar gi bam buñ ko firé ba paré daal di raxes bob bi bam set commencé sang bi waxon na sank né ñaaka ndox lañ lay sangé ñet ban lañu ñëkke ordre javel ak sabu bi ak jambe bi desan duma fatte muk barki dembu dañu am jigen bu gañu suñu koñ ñi wër suba ba ngon kuko sang amuñu ko sang fana jigen ñi ñëmé wuñu neew de jangu ahkamul janaiz suba ba ngon ay koñi koñ lañ dem ay auto lañu yoni pour ñu dem ay place yu sori jëli fa ay nit ay jigen pour ñi ñëw sang ki ngeen defé na lolu jaagam ñu dem ci réew mi islam bi reer diina ji dem ba jigen bu faatu sax dootu am kuñ la sang dem nañ benn dëkk Casamance ñu fekk fa benn dëkk bo xamne ku dé rek imam bé lay sang bu dé goor bu dé jigen ku dé rek imam bé lay sang est ce goor dina sang jigen lu wara lolu moy reer ak ñak jang diine yeen sama mbokk julit buñu sangé neew bi ba paré ba def ci liñu wara def lan mo ci dess moy dañ koy sang suñ ko sangé ba paré lu ci dess moy dañ koy tak dañ koy yew bam deugër lu ñuy ñëkke yew ci mom moy bob bi ak baat yew dënd bi ak loxoy yew biir bi ak loxoy yew poñ yi yew oom yi yew testanu tanki mu nekk juróom ñaari buum yuñ la yew ba nga dëgër Allahu akbar suñu ko takkee ba pare ba mel noonu dañuy génn ne imam pare nañ ndax imam bu ñëwee da naan na dugg aljanna imam bu ñëwee lu muy def da naan nañ ko jullee def leen ñetti sàppe lan la ñuy jullee néew ñeenti kàbbar kàbbar bu njëkk ñu jàng fatiha ñaareelu kàbbar ñu def salatu ala ibrahim salatu ala nabi ñett ñu daal di ñaanal néew bi ñeent ñu daal di sëlmal am na riwaaya bu ñëw bu ñuy ñaan bu ñuy jullee néew bi bu ñu koy ñaanal moom la ngirum malik di jël souvent bu ñuy jullee néew da ngay dégg imam mu ne allahumma yow yàlla innahu kii tëdd fii bu dee góor la bu dee jigéen mu ne kii innaha kii tëdd fii ñu ne ah abduk sa jaam la de ndax fofu la yem wabnu abdik sa doomu jaam la wabnu amatik sa doomu jaam bu jigéen la ñaati yoon la l'imam wax jaam imam mu ne yàlla ñu ne ah mu ne kii tëdd fii ñu ne ah ne jaam la baayam jaam la yaayam jaam la allahu akbar kon nañ la nekk ay jaam tey jii boo yeewu woon fajar am ku sone sa buntu kër fëgg nga ubbi mu ne la jaam doomu jaam doomu jaam nooy wax nooy def ak moom day xeex ak moom de lu tax nga tëdd fi tey ñu ne la jaam doomu jaam doomu jaam nit ñi ne amin amin amin allah yonente alayhi salatu wasalaam li mu gënoon bëgg mooy ñu ne ko jaam gaa yi ñëw nañ fekk mu toog ñu koy jay anta sayiduna mu ne eh la tatruni kama atarati nasara ibnu maryam innama ana abd faqulu abdullah wa rasul ay bu len ma jay way comme ni chrétien yi jaye won isa man jaamu yalla la ne len ma jaamu yalla yonent yalla motax place yep ci alcorane importance yalla bi muy wo yonent batu jaam la ko wowe wa annahu lamma qama abdullah ara'aita allazi yanha abdan iza salla tabaraka allazi anzala alfurqana ala abdihi subhana allazi asra abdihi abd jam bokki kon nan la nek ay jam bala bis bobu jot ndax bis bobu amatulo benen tour mas ngeen gis ñuy sang nit ki ci morgu bi suñuy sang nit ci morgu ku ñew di laccé ndax fu gaay tollu lu muy wax da na ana niw bi wala ana diw lu muy wax ana niw bi ah pourtant waxatuñu turam de waxatuñu ana kumba de ana aida ana ndey ana fatima ana zainab lu muy wax ana niw bi ñu ne ñu ngi koy préparer ñu ngi koy waajal fofu noonu ana kan ci doomu aadama yi mooy bëgg néew bi nekk sa mbokk kenn bëggatu la kenn rek moo la bëgg léegi muy yàlla muy sa borom waaw buñ jullee ba sëlmal bu imaam waxee yàlla kii jaam la doomu jaam la doomu jaam bu góor doomu jaam bu jigéen waaye moom day kaana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah moom day gëmoon na ne mu ngi doon seede ne yàlla kenn la yonent bi yàlla ko yónni xam nga lu muy wax dalay accuser imaam daf lay accuser imaam da naan allahuma in kaana muhsinan yàlla bu dee kii da doon def lu baax imaam ñemewul wax yàlla kii da doon def lu baax kenn ñemewu ko ndax xamuleen da ngaa gis rek ndaw saa ngi ni di muuru xamoo ci moom dara même boo dee borom sa boo doon borom këram sax wala bu doon sa jëkkër sax xamoo ci moom dara ndax rabbukum a'lamu bima fi nufusikum yàlla xam li nekk ci xol yi kan moo xam lu nekk sa xolu jabar kan moo xam lu nekk sa xolu jëkkër kan moo xam lu nekk sa xolu papp kan moo xam lu nekk sa xolu doom kan moo xam li nekk say xolu xarit kenn xamu ko yàlla rek moo ko xam moo tax ñett ñi jiitu safara kenn ki doon jihaad kenn ki doon jàng alxuraan kenn ki doon saraxe ki doon jihaad bi mu nee tëll yàlla ne malaaka yi yóbbu leen ko safara malaaka yi tiit yàlla kii kii de doon jihaad ñu woo ko yàlla ne woo leen ko ñu woo ko yàlla mu ne ko tey de safara nga jëm mu ne man man dama doon jihaad rey naa nangami nangami nangam dama doon rey ba sama fas bi tànk yi dañuy xonk deret ak geen gi sama jaas ji day xonk cur dama doon xeex ci yoonu yàlla yàlla mu ne ko yaa mën a fen da nga doon xeex pour ñu ne yow jàmbaar nga waxoo xeexoo woon pour yàlla pour dañu pour ñu ne jàmbaar nga wax nañ ko jeex na moo tax lu doy waar bu yeboo ñu def attention kaale yi na sell jëf yi na sell gis nga ku fi muru pour moddu li xew legi koli ci kara kara joyu ha di pes fi di angal fi def fi ay boukul ak di ciap ciapal ak ku ko fi def ba day dagay yalla bu selul di nga am problème chaque jour lol lay xex bis bu nek nit ñi seen muray duñu nang mu sel lol musiba la dafa rek am ikhlas kenen ki mune man dama suma don jang alquran ñap dañuy joy ngir yalla yalla mune ya mu na fan yow da nga bëggol ñu ne sa baat dafa neex nit ñi wax nañ ko jeexna da ngay perte wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura xey nañ fekk seeni jëf yëpp ay montagne la ñu daw diko jëli bala ñu yegg fekk mu nekk pendeuk poussière da di naaw perte la perte la perte la ne yëf yi sell muraay na sell yaamu yalla yi na sell activité yi na sell lepp na nekk li wajhillahi ta'ala képp ko xamne li nga def sellul da ngay perte yenen bi sallallahu alayhi wasallam neena annas kulluhum halka illa al-amilun illa al-alimun wal-alimuna kulluhum halka illa al-amilun wal-amiluna kulluhum halka illa al-mukhlisun mune wal-mukhlisuna ala khatarin azim yentibe neena nit ñepp alku nañ bam dess ñi am xam xam kon ñi jangul alku nañu ku yebo jang mune ñi jang alku nañu bam dess ñi jëfé seen xam xam kon ko am xam xam jëfé woko amul jëriñ mune ñi jëfé alku nañu bam dess ñi sellal mune ñi sellal ñu ci danger ñi sellal imam ali xex na ak ben way waji daanu mu bëgga dag baat bi waji tofliko mu dal koy won ginaaw nit ñi yuuxu ali lutax rayo ko mu dox ba yess ci ñom ñu la ko lutax rayo waji mune bimu ma tuflé gisatuma won yalla tuflik bi la gis suma ko rayo ndey nek tuflik bi te bëgguma ko rayo ngir tuflik dama ko bëgga rayo ngir yalla al ikhlas na sel mbok yi wajoju imam akizi allahumma in kana muhsinan yalla budé da don def lu baax mune fa zit fi ihsan yalla dolil ko wa in kana musian budé bandi la won ku dan def lu bon ba nga yakamti ko allahumma la taftinna ba'da wa la tahrimna ajra gis nga ah yalla ñun dey ya ñu sant nañ ko sang nañ ko julle nañ la ko indil su fekke nang ko mere nak ñom la koy indi legi waye buñ ci tek de buñu boole ci mere bi ng ko mere wala taftinna ba'da bul ko jël ba pare ñu ñibbi nga tek ñu yi imam day kabar ne assalamu alaykum ñu yenu neew ku ñëm bir kërëm bir neegam kawlalam ci ay mbokam yonent bi neena yatba'ul mayt salas wa yarju isnan wa yabqa wahid kude ñett lay gungé say mbok sa alal say mbok ak sa jëf ñaar ñi dañuy ñibbi sa alal ci buntu kër gi lay yem alal ci dara du genn kër gi say mbok ñoy dem ba armelia ñu gas ba mu xoot diko duggal dila duggal kenn du ñew dom du fa dem pourtant tay mbok yi suma don tukki fi amna ñu bari fi xawma len suma don tukki legi ma jëm italie ma yor ñaari billet mané teul ci salle italie la bëgg dem dé ñaari billet ngi ni bon ku paré rek pour dem deuxième billet bobu dañ ci xex fi légui alay saka zalik suma né états-unis la jëm nak kan mo paré fi pour dem états-unis billet ngi ni visa ngi ni lepp ngi ni légui dañuy dem aéroport rek da nga dal jaruko suma duma tagoy sax na dem ba yegg dina woté téléphone wala xolal buñu démé ba armélia bañu gas bu mu xoot même buñu léré né waji aljana la jëm suñ né kan mo koy gungé kan moy dem bok ndax mas ngeen gis lool ñu dem yobbu neew bi ñëwaat ñu né ana diw ñu né mom lañ bayyi fofu mu koy gungé mom lañ bayyi fofu mu koy wételi mom lool kenn du ko gis allahu akbar parce que fofu ñëmé wuñ fa fofu xam nañ lu fa nekk fofu jëf rek mo fay mussel nit say mbokk sax duñu nangu dugg bal sax sa mbokk yi dugg ci armel bi sen ben tank lañuy wacce yegal benen tank bi les ci kaw allahu akbar xolal tay bu doon jëkkeer la def na ak jabar 50 ans amna ñu seen doom amna 40 ans seen taw tay ñu ngi duggal jabar ci ensay sa nga gis ko xamne mom du meuna laal lool du ci meuna laal fa lay seug di joy ñeneen ñoy ñew ndeysaan remplacer ko mom du meun fa lay seug rek wax len kenen mu dem la ilaha illallah budé jigen ñi sax ñom dañ dul genn kër gi sax sax bay def arameli nak mana ken dula top sa doomi sax ken du fa top kon mbir mi nañ len xam li ñuy xaar affaire bi du li ngeen di gis ni ci kaw du yuxu yi ngeen di gis du nos ngeen di gis du duggu ye genni du vaye vient yi dedet mbir mi dulu ndaw mbok yi kenn ku nek ci ñun bu yebo nga préparer bu yebo nga waaj bu yebo nga jaamu yalla bu yebo sa digeenté ak yalla nga rattaxal ko président bu nekkon sa xarit noy def sa digeenté mom ñagas wala mu rattax neex sa digeenté ak sa jëkkeer loy préparer pour lan mu rattax wala mu neex ah du ngeen ma tontu yeen ñi fi am jëkkeer seen digeenté ak seen bal sax na baye jëkkeer ñi fi am ay far seen digeenté ak seen far yi sax da ngeen bëgg mu neex mu neex bu la wowe da ngay daw ñew dama don sangu defal ndañ ah suñu digënté ak yalla nak lutax suñu digënté ak yalla du neex benn mbokk neena nit ñi dañuy nekk ci avion ñepp seen xel dal parce que capitaine bi machallah mën na dawal avion ñepp seen conscience tranquille té ñu ngi ci digg ciow ci avion bi amul fu mu jappandu mais ñepp ngi fiir ñi ngi taral seen tank ci avion bi ñi ngi sétane télé ñi ngi lire journaux ñi ngi lek ñi ngi waxtaan bu dé jëkër ak jabar la ñoo ngi feex ku nekk sax tek sa bop keneen ki mbag bi ñi wax té ci avion lañ nekk ñepp seen xel dal mu né xolal instant bi ci dundu gi lañu nekk ñepp yalla mo len coiffé té wolu ñu yalla déggu len wax bi dé ñu nekk ci dundu avion ñun ñëpp suñu xel dal ñu nekk ci dundu aduna yalla téy ñu suñu xel dalul kenn ci ñun fexewul ba digënté mak yalla ri tax ben mbokk néna ma barki demb nit ñi seen portable yi sax lañ gëna respecté ak seen diiné kan ci ñun fi mbokk julit yi kan ci ñun fi moy sagane portable am sax ba courant bi jeex chaque jour nga rek ñina branchelma est ce que yow branché nga sa digënté ak yalla branché nga ko sa digënté ak yalla est ce que courant bi fi passé mu ngi dox dama laaj kep ku nekk salle bi laaj na la sa digënté ak yalla ndax courant bi mu ngi yalla est ce que bala ngay teud ñu nga jullé gé paré wala bala ngay teud bi nga jappé bo wara teud ba def azkar tong nga jakar lok yalla ni ko ciy sam borom nga wax ak mom ciy sama borom mba bala ngay teud bu don commerçant la buy jaay bu yendo jaay ba ngone ba tejj xec buntu yi tejj wala muy teud numuy def day kepp kess ki kim yendo jaay mu commencé ah bu amé bénéfice content kenn ci ñun fi mbokk yi est ce que buy teud dina bay lol xel est ce que fexé nañ ba suñu digënté ak yalla li tax ku nekk bëgg nañ suñu digënté ak mom neex sa digënté ak sa xarit yi fexé nga bamu wax leen sa digënté ak sa yaay fexé nga bamu sa digënté ak sa pap sa digënté ak sa dëkkëndo sa digënté ak sa jëkkeer sa digënté ak papa sa digënté ak bébé sa digënté ak ha waya baynaki wa bayna Allah Allahu Akbar ñu bari ci ñun dañoo rappal seen digënté ak seen borom dañ ko rappal pourtant fofu mo jaral li taxal de pour ëlëk xam nga sank mbokk bi ay yim doon jang bima déggé mu jang sax dama né won est ce que duma arrêté waxtaan bi def ko ci lolu ay yowmal khiyam ko la yalla bu jappé nit bu koy mbugal xam nga lu muy wax ci ay sank mbokk bi doon jang fa laysa lahul yawma hahuna xam nga bi yalla ne malaaka yi khuzu japp len ko fa ghullu yaw len ko summal jahima sallu dugal len ko ci bir safara manam malaaka yi geste yoyu ñu gis nu mu grawé ni metté sen bi rek summa fi silsilatin zar'uha sab'una ziran, yalla mune yew len ko sen bo xamantene 70 mètres la. Malaka bi ngi sé lol sax biñu tité dañu na yalla lu waral li yalla mune innahu kana la yu'minu billahi al'azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tay kikoy def ni mo wara nek kharitam fa laysa lahu al-yawma hahuna hamim. Kharitam bi ko waron accueillir ha bi mu tukke dem joge aduna dem al-akhirah, kiko waron teru, kiko waron dalal, kiko waron tatagal, kiko waron indi lek ak nan jox ko ndox ne ko sangul héberger ko koko koy def ni tay lutax parce que du won kharitam bala muy ñew. Yalla neena waji fi mu ñew tay dekk bi mu ñew fa laysa lahu al-yawma hahuna hamim. Amu fi copain, amu fi ku ko bëgg. Mbokk yi bo sey keur guñ la bëggul sax noy mel ngay xat. So deme ci mbokk yo xamne ken bëggul fa noy mel ngay xat. Bo tukke nga and ak ño xamne ken bëggul noy mel ngay xat. Wa bo demé al-akhirah nga fekk fa ke yalla bëggul nak. Bo demé al-akhirah nga ni cipp bammel nga fekk yalla bëggul. Kuntal waxt baqiya dal ba taqaiq tam hay ma fi mushkila insha Allah khis ay kon ñu bayyi xel lan moy sabab sunu dajé. Ñu bayyi xel lan motax ñu yëngu. Ñu bayyi xel sank amir bi muy ubi dan la waxon mbolo bi ad da'wa dañuy wote fuñu jëme nit ñi ci suñu bop suñu kër ci suñu famille ila Allah ci Yalla. Yalla nak ku fa bëgg dem Abdoulaye Wade bimu nekké président daf ñu doon recevoir mu né protocole bi nañu su ngeen di ñëw goor ñi nañ sol lu baax, jigeen ñi nañ sol lu baax, nañ sol lu nuro. Bu fa kenn indi supu kanja am ñu ko dégg, am ñu ne mo nañ ñu may dem def lu leen neex. Ay jigeen sol tubey yu dangal yu bon yoo xam ne ñii sol seen yaram yi mi nekk ku nekk def lu neex mais bu ñëwee baran di dugg gendarme yi nekk buntu palais ngay gis ku exi ñu ne la génnal rang nga génn dem taxaw fële. Yóbboo nañ 50 car 30 ñoo dugg ñeneen ñëpp ci bitti lañ nekk parce que yére yi bon lañ sol kenn duggut. Ma taxaw ci giri xool leen ñu xool ma man leen lii mooy firnde yowmal qiyam tey. Bu fekkee yéen Abdoulaye Wade mi moo am ful ba ne paleem ku normalul du fi dugg masamaak Allahu subhanahu wa taala. Fekkee pale rek pale bii ñu ne boo solul yére normal doo fa dugg nga ñëw ñu ne la ci biti mbokkee àjjana nag. Kon ku fa bëgg dem xoolal li ngay sol, xoolal li ngay def, xoolal fi ngay dugg, xoolal li ngay wax, xoolal li ngay lekk, xoolal li ngay jëf. Contrôlé ko, contrôlé say jëw. Kon maa ngi gàttal di jéggulu ci egguñu ba mu jeex tàkk waaye nag du man de yéen la. Man ñëw naa heure buñ ma waxoon. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.